عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم. دو کسانو او خانم سره شریک دي، ګړي او زیم سره شریک دي، او تقسیم مخالف کوي، چاله او خان ور کوي، چاله ګړي ور کوي، رسی نټولو ته نو دوی سره قیمت لګي او د قیمت مطابق بیا تقسیم کوي. دا جایز دی کنه؟ مثلا د اوخان دی د ار یو اوخ 10000 روپۍ قیمت دی، او دلته وزې دی د وزې د هر وزې 1000 روپۍ قیمت دی. نو چې تاسو 10 وزې راوالی نو 10000 شوي، دا په قیمت کې اوخ ته برابرېږي. نو داسې تقسیم جایز دی چې یو د اوخ ورکې چې دا ستا اوخ شو، ځکه دا 10000 دی، او دی بل لس دغه ورکی اوزی چې دا کستا پکې دا لس اوزی شوی. آیا دسی طریقه باندې تقسیم جایز دی که دا جایز نه دی؟ نو امام بخاری په سرنمک دی چې بالکل لس اوزی په تقسیم د غنیمت کې په تقسیم کې دا صحیح دی چې قیمت سره برابرې. خو ستاسو حاشوه یې ګورې په قربانۍ کې نه، دا تاسو مخکې ویلو قربانۍ کې نه، مثلا لس وزی دی پاغه لس قربانی کیږي، او تاسو وایې د لس وزو قیمت او د یو قیمت یو د ز په لس په یو باندې بم لس قربانی وکړو، هغه بیا نه کیږي، هغه د و نه زیاتې نه کیږي. باب من، دا باب دی د هغه چا عدل چې هغه برابرۍ عشره من الغنم لس ګړي یو زی غنم ګړو تم وی وزو تم وی عدل چې هغه برابرۍ عشره من الغنم لس ګړي لس وزي دا برابرۍ د چا سره برابرۍ بچ زورین د یو اوخ سره، او دا برابرول په څه کې کوي؟ قربانۍ کې نه، فی القسم په تقسیم کې. آیا دا طریقه جایز ده که دا جایز نه ده؟ بالکل چې د جانبین و رضای بالکل صحیح ده. حدثنا محمد بن قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن ابيه عن غيابة لابيرا عن جده رافي بن خديج رضي الله عنه قال. بالکل دا حدیث مخکې تیر شوی دی. حضرت رافي بن خديجه وی كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، او منګه سره د پیغمبر علیه السلام، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، او منګه سره د پیغمبر علیه السلام، الک چرته وی بذل حلیفه په ذل حلیفه کې. تاسو خیالونو دا ټکی مخکم تیر شوی و ذل حلیفه، هلته سره موږ دا سبق ویلو چې مراد د ذل حلیفه نه دا مشهور ذل حلیفه نه ده چې هغه میکات د دغه دی د مدینې، دا دې ځای کې د دې مکې په ایریا کې ده، یعنی ذله د مکې ده، او دا دغه نه دی، دا څه ورته وي ذات عرق د عراق چې کوم دغه دی میکات دې سره دا یوه علاقه ده. ورسته نن پکې دا ټکې راغی، موږ او سره د پیغمبر علیه السلام په ذل حلیفه کې کم ذل حلیفه من تهامه چې هغه علاقه ده د تهامې، تهامه مکې ته وایي، دا علاقه وه د مکې، دا هغه سفر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه فتح کړه، او بیا په شوال کې چې دی لاړ هغه د طایف خلک را جمع شوي هونین کې، او په مکه باندې حمله کوله. نو پیغمبر علیه السلام ورغی او د هونین غزا وشوه، چې د هونین غزا وشوه نو په هونین کې بې اندازې غنیمت ملو شو. نو چې دی کافرو ته شکست ورسېد نو دوی لاړل طایف ته وختل پاس. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غنیمتونه راولېږل جعرانې ته راولېږل، او چې راویلېږل نو دوی لاړل طایف ته، هلته یا 15 ورځې یا 20 ورځې یا میاش د طایف د علاقې نه دغه کړې وه ګیره بیا واپس راغل. چې واپس راغل جیرانی ته، جیرانه بالکل لاره کې ده. نن چې تاسو خیره سره په بسونو کې طایف ته ځای که نه، نو بالکل به داسې چې دا بس تاویږي نو لږ چې داسې یو میل دوه میله مزلو کې به دغلته بیا دغه ده جیرانه ده. فاصبنا غنما، نو حاصل کړه موږ په غنیمت کې ګډې وزې، و ابلن اوخان. فعجل القوم، نو جلتي وکړه قوم. تاسو ویلو د رسول اسلام رستو دا ځینې خلک چې دی مخکې رالل، او چې مخکې رالل ګډې وزې دی لالې کړې او په هغه کې واچولې په دیګو کې. فعجل القوم، نو جلتی وکړه بعضې قوم دی مخکې رالل نغه ته جعرانې ته. فاغلو بها، او دی اخوټ کولې بها په دغې غوښو د دې ګډو وزو باندې. القدوره کټوی، فاغلو غلی عربی کې خوټ کولو ته وایي، اخوټ کولې دوی په دغې غوښو باندې. القدوره کټوی، تاسو وایې دیږي. فجاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر اسلام خود رستو، نو راغی پیغمبر علیه الصلاه والسلام. چې راغی وی دا سری وی سیب دا غوخی دی، وی خا غنیمتم دارالاسلام ته راوړو، او چې دارالاسلام ته غنیمت راوړلې شي نو بیا خو مجاهد د هغې نه خوراک نشي کولی، خو بیا د دغه شو مجاهدو مشترک شو او تاسو بې تقسیمه د حلالي کړي دي. نو د زورنې دپاره په امر بها رسول الله امر وکړه په دې کټو باندې، او فاکفئت هغه واړولې شوې چې دا کټوی واړوی، او بیا چې تقسیم کو نو ثم عدل عشرة من الغنم، او بیا په تقسیم کې رسول الله برابر کړې لسو زې بجزور د یو اوخ سره. دا مو شو. دا بل ټکې هم تاسو ویلو، خیر دا تقسیم کېده چې ګورو دلته یو خشت وال. ثم ان بعیرا، بیا یو اوخو د دې غنیمت ند دا چې هغه وتښتېد بشت وال چند، ولیس فی القوم، او نو په دې قوم کې. استاسو وایې چې منډه یې کړې خو اسونه وپسې ور خوشی کې که نه، نو وایي نو په قوم کې الا خیل یسیره، مګر اسونه لږ یو څو اسونه و هغه هم چېرته سرېدل. خیر چې منډې کړې خلکو پسې منډې منډې، تاسو بل ورځ ویلي وو دی اوخ دا خلک عجز کړه وینې نیوه. فرماه رجل، نو اویشته دله یو سړي. فحبسه، رابندې که بسهم په غش. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو پیغمبر علیه السلام وی، ان لهذه البهائم، یقینا د دې چارپایانو دپاره اوابدو تختیدونکي دي، کله نا کله دا د کور سه وي کله په لعنت شي، نو بس همدقسې بې سره شي او منډې وي تختي. که اوابد الوحش، لکه په شان دغه تختیدونکو د ځنګل د سارو. نو د دې وجه نه مسله دا ده چې فما غلبکم، کم ساروي چې غالبه شو په تاسو منها د دغې نه، نو فاصنعوا به، اوکې د ده سره هکذا دقسې کار ورسره وکړې، لکه دې صحابي چې ورسره وکړو بس غش ورته راکاږې ویلې، خو د ویشتو په وخت کې بسم الله ووایې. قال، دا راوي وایي دا عبایا نه دی، دا وایي چې قال جدي، زما نیکه وې. تاسو ویلي وو که نه، نیکه څوک دی؟ رافع ابن خدیج. یا رسول الله، ای د الله رسوله، انا نرجو، یقینا منگا یریگو. رجا یرجو یو معنه ده یرا، او قال، یا داسې وایي چې نخافو، منگ یریگو، ان نلق العدو، چې منگ به میلو شو د دشمن سره غدا سباله. نو سباله به دغه سوی دشمن سره چېرته میلو شي او خوراک دینی، نو بیا چېرته سړی توره کولی شي. ولیس معنا مودن، او نشته زمونږ سره چړې. ولیس معنا، نشته دې زمونږ سره مودن چړې. نو کدا سے دلالول و خراغی نو افنصبحو ایمن علالول کو بالقصب پنل چه دا نل ورطا مات کو او دا تیر طرف باندی دا لغا پریک دا غا کو علالو نو قال پر اسلام وی علالو وی خو یو کارو که چه اعجلو دا غا کوا تیزی پی کوا او ارن یا داده چه چابک شا ارن چابک شا اصلا که دا پکار داسه و چه ارن ارن پکارو زکه دا رازی ارانا یا ارنو دا ارانا یا ارنو مانه دی چابک که دل تکڑا که دل نو پکار داوه چه لکه اعجل لیکنه نو ارن خو خیر دا تا دا تکی دا رازی او قال یادسی وی چه ارن چابک شا مطلب داده چه چاره نده په چاره خوی چه پریکه کنه نو زر پریشی خو چه از داسه دغه دی دا نل راوالی مات کری دیوی یا تیگه راواخلی وغه دی تیره کری او پاغی علاله نو گوری اغا زر نلالی دا دی وجه نه چابک شا تکره شا اسی نه چه دا زور دا وجه نه دل مردار نشی زر دغه کالال که او بیا وی داله سکه ما انهار دم اراغ سیس چاگا توی وینا و زکر اسم الله علیه و یاد کری شنوم داغی دا اللہ پاغی فکولو خوریه خو لیس سن تاسو مخی ویلو لیس پا مانا دا الا سرده لیس سن خو داغا بل شیبا گواری غاخ نیخا مراد دا غاخ نا اغا غاخ ده چه خلکی داسه نه کرپتیو بس یو غاخ ده چه ریستی لکه دا تی غاخ یا دو غاخ او تیری او پاغی علالول که خیر ده تیری نه دا چه خلکی لیس سن نه مگر غاخ و زفرا نوکو و نوک باندی علالول جایز ندی خدا اغا نوکو چه اغا گوت پورنختی کنه غاخ نوکی لکه دا دی عربیانو نو دا عربیانو نوک داسی لکه چاکو بیا که پاغی باندی علالول که بی خیر ده خوش را پریکلی می گوت پورنختی نی وسا احدثکم زب بیانکم تاسو تا ان ذالک دا دینا چه دا ولی اما سنو هرچه غاخ ده فعظمون دادو که ده او پادو کی باندی علاله نکیگی و اما زفرو او هرچه نک ده فمودل حبشا دا چره دا چا دی دا دا حبشو دی دا غا حبش پا دی باندی علالول که خالی پی نک کی دی زور ور کی او دا غی کی نخو پا زور باندی مرشو استاد سے بل اثر نمک دی بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الرهن فی الحذر مسئلہ لتا دا کئی چانا دے کرز واغشت پیسی دے تے کرز واغشت شی دے تے کرز واغشت یادی اسر معاملہ اکڑا خوپ آغا معاملہ کی شی دے تے روڑا پیسی لپاتی دی او تا و سرا گانگ دی گانا نو دا گانا کی خودل دا جیز دی که دا جیز ندی پختنو دا گانا دسی بدنامه کرده چه سره و تا وی جیز دی نو خلی پی نرازی اسی دا دا پختنو گانا نا دا غا چه کم دا کتابونو گانا دا ستا دا یو سری سرا معامله کرده دا یو لک روپو شیده تیرولو یو لک روپه کرز دی اغا در تاوی ما سر سشی پا زمانت که که دا لکم شیده چه دی و سر زمانت که که خود دا گانه شوا یو سری لوره لی غریب دا غد غریبه ورطوی مرا یو لس روپه خورا پا کار می دی نو تا و سر گانه سشی که دی تماشا و سر که دی بلس و سر که دی گانه دا جعیز دی که دا جعیز ندی وی او بلکل چه یو سو شرطونو خیالو ساته بیا بلکل جیستی دلتا دی بلا مسئلہ کئی قرآن مجید کی خدا رازی چه تاسو پا سفر بانده وی او پا سفر کم یو مرگری دا بل ملگری سر معامله دا کرز اکڑا خوالم تجیدو کاتبن التا کاتبم نو چې تاسو لیدا د قرض معاملې لیکلې وي زکه د قرض معاملې وګوره کنه ډېر ضرور ده دا به لیکې او خاص کر خپل ملګری د دینه غبراوي کې ما د خپل دین خیال ساتي خپل خلق به خیال کوي دی یاد شي خرڅ کوي پرچن پسو دی پرچ پسو دی یو لک روپیه د یو لک روپیه ته چاله یو شی قرض ورکې نو دا معمولی شی دی نه بالکل ګوره لیکل او که د لیکلو موقع نه وه نو په ضمانت کې څه شی اخیستل پکار دی الله تعالی وایي چې تاسو په سفر باندې یې د قرض معامله م وکړه نیټه م معلومه کړه خو ولم تجدو کاتبا ګوره کاتب م ونه مونده چې دله لیکلو کې دا معامله دله ولیکي نو څه چل وکې فرحان مقبود وه نو بیا په تاسو پکار ده چې ګاڼه کې وله یو شی ورکې هلکه دا مې دنه دا مې ده کتاب مو دنه واغشتو مثلا په زر روپۍ د غشتنه چې ویلی کو کاتب نو زه دا مثلا دا ګړۍ ده دا والې ضمانت کې ځان سره کېده اوس دلته قرآن کې سفر راغی سفر چې که په سفر کې وې او چا سره م قرض معامله وکړه نو ګاڼه کې څه شی ورکې دې نه خو معلومه شوه چې سفر کې چا سره شی ګاڼه کول لا جایز دي چې سفر نه وي او په حضر کې یې په خپل ځای کې یې نو آیا چا سره شی ګاڼه کول جایز دي که نه دا دغه دی امام مجاهد او د ده د سبق ملګری دی بل ضحاک اغه وی لای اغه وی صرف په سفر کې غاڼه جایز ده په حضر کې غاڼه جایز نه ده ولی جایز نه ده خو کسان راوړي اولی کې کنه ګوان پی راوړي نو هغه ته څه ضرورت شو غاڼې ته لیکن دا سلور وړی امامان بلکې ټول وی چې دا بالکل لغه دي امام بخاری دغه هم دا دی چې په سفر کې هم غاڼه جایز ده او په حضر کې په خپل ځای کې چې سفر نه وي هم غاڼه جایز ده نو څه وایي باب الرهن دا باب دی د غاڼې فی الحضر په خپل ځای کې حضر د سفر مقابل کې دی خو دې غاڼه کې ټکې به راځي لږ دا یاد کې دا کم شی چې تاسو ګاڼه کې دې ته رهن وی او دا کم سړی چې دا ګاڼه ورکوي مثلا تا نه ما شی اغیستی دی په قرض زه تاله ګاڼه کې دا درکوم دا ګړۍ چې دا کم شی ګاڼه کې کم سړی ورکوي دې ته راهن وی او چې دا کم سړی ځان سره ګاڼه ږدي دې ته مرتهن وی دا دوه ټکي چې دغه بیا اسانی ګاڼه ورکوونکې راهن ګاڼه اېښودونکې څه شو مرتهن نو وقول الله تعالی او بل تفسیر د دې قول د الله چې وان کنتم علی سفر که چرې وې تاسو په سفر او یو ملګری د بل ملګری نه قرض شی واغشت وکار خدا و چې تاسو لیکلې وې او بیا چې دې دوه کسان هم پکې واره اوستې وې خو ولم تجدو کاتبا تاسو کاتب ونه موندو ستاسو حاشه وی کاتب ونه موندو یا لیکونکې نو یا لیکونکې او په سفر کې کاغذ نو یا مثلا کاغذ او پین نو اوس خو دا ټکې نشته ستاسو حاشه وی اوس خو دې ته ضرورت نشته هغه وخت کې به او دواتن سی نه وه مشوڼۍ نه وه اوس خو مشوڼو ته دغه نشته ضرورت کاتب نو یا مثلا کاتب و خط نو کاغذ نو یا کاغذ و پین نو نو فرحانون نو بیا ضرور دا ګاڼه خو څنګه ګاڼه مدلی دا به ورته نه وی چې دا شی مې تاله ګاڼه درکو هدایه کې اوس دغه دا غاڼه صحیح نه ده چې کمې پورې مرتهن دا قبض کړي نی دا شی به زه تاله چې غاڼه در کومه نو دا نه دا مې به تا سره غاڼه کو نه دا به زه راوالم تاله به یې قبضه کې در کمم نو علی به غاڼه شي خ وایه حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتاده عن انس رضي الله عنه قال حضرت انس وي ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم او يقينا غانا كا پیغمبر عليه السلام درعه خپل زغرا بشعير پبدل د دغه کې دوربشو کې دا یو دغه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د فقر وخا خو دا ټکه وایي داغه فقر د مجبورې نو هغه اختیاري فقر او اختیاري یو ځلو پرون مې ملګرو ته وی د بحرین نه په هغه زمانه کې 100,000 روپۍ رالی نو دا هغه ځای 100,000 روپۍ ماخذه چې نن څه بې اندازې شی دی د کروڑونو نه زیاتې دي 100,000 روپۍ رالیلې پیغمبر علیه السلام فورا تقسیم کړې ماښام ته د هغې افطار لسنو چې روژه پې ماته کړې وي نو د رسول اسلام زندگی هغه د فقر زندگی وه او دا فقر داسې و چې د مجبورۍ د وجې نه نو بلکې دا د شوق فقر و اختیاري نو هسې ویم رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته ضرورت شو اوربشو ته نو یو یهودی و لس سواعه لس پیمانی اوربش دغه نه واغشتې اوس پیغمبر علیه السلام ته اوربش په قرض واغشتې نو ګوره خپل امت ته طریقه ښیي ما خو رسول الله سم خو ته اوربش واغشتې ابه څه وی هغو غریب خالی الیت شو که نه نو ابه څه وی د غړه به پریشان یي نو د هغه د زړه د جوړولو دپاره رسول الله خپله زغره را واغشته او د هغه سره امانت کېښوه چې د ده زړه جوړي چې خطره زړه نه کوي چې وایي چې یاره که مالیه پیسې راکړې راکړې که نه د زغره به دغه کم که نه خرڅه کم ښه اوس وګورئ رسول الله په مدینه کې و په سفر باندې نو په حضر کې و او په حضر کې رسول الله زغره را واغشته او د یهودي سره یې ګاڼه کړه معلومی کی حصر ازر کی گانه جایز ده دا سو بوایه چه پوربشو رسول الله سکول اخوڑی را لوی حسی و نویلی اربش خوڑی نا خوڑی کسا منگ پشان پیسته بی خوڑی بلسه بی خوڑی بلسه بی خوڑی وی نا و دا پیغمبر علیه السلام جون دا فقر و او فقر دس جون چه اختیاری فقر انا سیبوی و ما شیطوی للنبی صلی اللہ علیه وسلم ما یوړو پیغمبر علیه الصلات والسلام ته ما یوړو پیغمبر علیه الصلات والسلام ته انس وی سم یوته یوړو بی خبز شعیر ډوډۍ د اوربشو ډوډۍ د اوربشو رسول الله ته مې د خپل کور نه د هغوی کور کې سنو نو د اوربشو ډوډۍ یوړه و احاله احاله دغه ته وی دا ډل نه دي ډل او سانیخه د سین زور د نون زیر د خې زور سنیخه دغه ته وایي متغیر الریحه چې دا بوی لږ دغه یي دا ډل نه دي ډل چې تاسو کې دی لږ کنه سر پې پټ کې چې بیا لږ راوالې نو داسې بل شان بوی کوي ښه نو ډوډۍ ده اوربشو و احالت سنیخت او ډل چې د هغې بوی بدل شوی و هغه لاړ چې مې یوړ رستو به راشي په ډېر شوق باندې پیغمبر علیه الصلات والسلام هغه وخوړل یو ښه بله مسله ولقد سمعته او ما اورېدلي و د رسول الله نه یقول هغوی به وي ما اصبح لآل محمد صلی الله علیه وسلم نه دي سبایي کړې د پاره د کورنۍ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم إلا ساع مگر یو پیمانه ولا امسا او نبی گئی کړی دی دا یو پیمانی نه زیات د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې چې شپه تېره شوې ده او سبی شوې دی، نو د هغه په کور کې سبی کړی نه دی غلې، زیات نه زیات الا سواع یو دغه به وه، پیمانه چېرته موږ یو دړی دا د هغه زیات دغه خرچه وه چې سبی به شو د هغه په کور کې به دغه یو دړی به و، دا به هغه د مالدارۍ وه، خو یا بیګۍ به شو د هغوی په کور کې به یو دړی دغه اوربشې ده. که تاسو وایئ چې دا به وړوکې کور وی نه و انهم، او دا د پیغمبر علیه السلام کورنۍ چې ده مراد د آل نه کورنۍ او بیبیانې، لا تسعة ابیات د نهه کورونو، د پیغمبر علیه السلام نهه بیبیانې وي او دا هرې بیبي ځان له کوټه وه دا دغه و. اصل کې دا و پیغمبر علیه السلام بیبیانو کې هم د رسول الله خویو سخاوت پکې و، پیغمبر علیه السلام به د کال خرچه دوی له ورکړه چې څونه خرچه به وه بیا ټوله ورته واچوله، هغوی به خوشقسمته بیبیانې وي چې وپې ونختل یو هفته کې بیا ټولې ختمې کړې، صدقه به یې کړې، یو له ورکه بل له ورکه، کال به بیا همداسې تېرېده. باب من بیا سرنامک دي، الکه چا سره ګاڼه کې زغره کې ښودل دا جایز دي که دا جایز نه دي؟ د تبرستو راشي عربو به وي اول به دا خبره کوله، هر څه کوئ خو ګورئ یو ښځه چا سره ګاڼه کوئ مه، دا به دوی وي. بیا به دویم وي هر څه کوئ اوس به راشي درته، خو زامن چا سره مه ګاڼه کوئ. دریم به راشي چې هر څه کوئ خو ګورئ وسلې چا سره، دوی به وایي وسله مور او پلار دی، لاس او خپې دي، دا چا سره ګاڼه کوئ مه. اوس غره خو وسله نه ده خو بیا هم استعمالیږي په جنگ کې، نو سوال دا پیدا کیږي چې دا زغره چا سره ګاڼه کې ښودل جایز دي که نه؟ نو دې سرنامه کړي چې بالکل دا جایز دي. دا هم تېر شوی دی، حضرت عمش وی یو ځل د دین مجلسو تذاکرنا عند ابراهیم، منګه مذاکره وکړه پخوا د ابراهیم کې، مراد د ابراهیم نه ابراهیم نخعی دی، ښه دا زمونږ د امام صاحب د استاد استاد دی ابراهیم نخعی، نو مونږه مذاکره وکړه په نیز د ابراهیم د څه شي مذاکره م وکړه؟ الرهن، د رهن د ګاڼې، چې دا ګاڼه کې ښودل دا څنګه دي، والقبیله او د کفیل فی السلم په بیع سلم کې، کفیل په سلم کې دا څنګه دی؟ سلم تاسو ویلي وو که نه؟ سلم دغه ته وایي نغد شی، دغه دی دا کرز شی اغستل په نغدو، دسې ده که نه؟ کرز شی اغستل په نغدو، سړي له اوس پیسې ورکړي زمیندار له چې دا پیسې واله، دا دو نظره پیسې واله، او خیر سره ماله به بیا په اپریل کې یا په مئی کې، تاریخ هم ورته معلوم کې، په هغه تاریخ باندې دونه غنم راکې. اوس ګوره پیسې نغدې دي خو مال څه دی؟ قرض دی. اکثر دا خلک کرخانو واله له پیسې ورکي چې دا واله اوس نه، او په پلاني تاریخ به ماله دونه غوړي راکې یا به راله دونه مال تیارې، نو دا په نغدو باندې تاسو څه واخلئ؟ کرز شی. نو دې کې رهن جایز دی که نه؟ اوس ګوره تاسو حاشوئ، په پیسو کې په سمن کې خو رهن جایز دی، شی دې واغست نغد پیسې قرض دي، دې کې خو تاسو مخکې ثابته کړئ چې دغه جایز دی، رهن رسول الله سلام کړی و. اوس دا مسله الټه کې، پیسې نغدې دي شی قرض دی، هغه د شي په ضمانت کې دغه دی رهن جایز دی که نه؟ وی دا دغه دی. نو والقبیله او کفیله، ما وی تا خو کارخانې والا زمیندار ما ماله پیسې ورکړې که نه؟ چې واله دا لس زره روپۍ، او په پلانی تاریخ و مال بیا خیر سره دونه غنم راکه او زمیدار چې د 10000 روپۍ واغشت هغه نه بیا چرته باخلی نو د دنه ضمانت واخلی نو دام سیدی. وقال ابراهیم نو ابراهیم نه خایووی چې او حدثنا الاسود حدیث بیان کړی دی موږ ته خپل استاد حضرت اسود دا عائشی بی بی شاگرد دی عن عائشه هغه روایت کوي د حضرت عائشی نه ان النبی علیه الصلاة والسلام چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام اشترى من یهودی هغه واغست د یو یهودی نه طعاما طعام الى اجل تر د یو نیټې پورې ورهنه درعه وسره کې خودل خپل زغره زغره ګورې وسله نه ده ښه د جنګ په وخت کې استعمالیږي خو وسله نه ده. باب رهن السلاح دا باب دی د ګاڼه کولو د وسلې هلکه ټوپک راوالي چا سره ګاڼه کې تماچه راوالي چا سره ګاڼه کې پخوا زمانه کې به نیزې بیې راواغشتې تورې بیې راواغشتې چا سره ګاڼه کې دا جایز دي که دا جایز نه دي وی بالکل جایز دي. باب و رهن السلاح دا باب دی د ګاڼه کولو د وسلې. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر بن عبد الله وي د يهود يو سردار دي كعب بن اشرف دير غدار او دو کمار چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لاړو مدینه منوره ته نو د دې يهود سره معاهده وکړه چې نه به موږ ستاسو خلاف جنگي ګو نه تاسو چې کله دا بد عمله نه دی کعب ابن اشرف چې کله د بدر غذا وشوه د ده وار خطا شو چې وار خطا شو لاړ مکې ته او د ځان یې مکار جوړ کړ او د مکې چې کوم سرداران قتل شوي وو د هغوی په باره کې به د مرسیې وې شعرونه به وې او دا د کسته پنډت او دا ویرونه به یې کول او جړاګانې به یې کولې چې وای پلانی ابو جهل ته سردار دغه شو او ته به سردار داسې شو دا دغه به یې کول تعریفونه د دې دپاره به یې کول چې د مکې خلکو کې جذبه پیدا شي او دا راوچت شي بیا د مکې خلکو سره معاهدې م وکړې چې دغسې موږ او تاسو به سره یو یو د مسلمانانو خلاف نو مدالي چې د یو سړي د سره معاهده وي او هغه بیا ستا خلاف داسې کار کوي دا معاهده ماته شو که ماته نه شوه. بد عمله سړی و که مثل ده به شعرونه وې شاعر و او د مسلمانانو دا پاکې بیبیانې دا به یې راواغشتې او په شعرونو کې به وي دا داسې ده او دا داسې ده او دا داسې دا به وي په رسول الله پسې به بد په شعرونو کې وي بیا مرستم بې اندازې تنګ شو ډېر جوابونه یې ورکړه خو نه سمېد مرستم ډېر تنګ شو او فخر د هغه ده و چې زما قوم شته زما قلعګانې شته. بیا مرستم وایي یاره څوک به داسې تکړی چې د دې کعب ابن اشرف کارو کی ختمې کی نو یو مسیلمې محمد ابن مسلمه او یو څو صحابه ورته تیار شو وی حضرت موږ به وکړو دا وده د بخاري جلد ثانی کې راشي ښه خو ورته وی حضرت که څه خبرې م تا پسې کولې نو موږ ته لږ اجازه راکړه په تا پسې م څه خبرې وکړې نو موږ ته به د دې اجازه وي وی زه بالکل جیز دی. محمد ابن مسلمه د هغه ملګري ورغلل کعب ابن اشرف ته سره ماسوتن نه پس ګپ لګی شعرونه یې ووی عرس یې وکړه دا محمد ابن مسلمه راغی غلې غوندې دی کعب ابن اشرف ته وایي یار وره یو خبره درته کوم خو چاته وایمه راباندې ډېره سختي ده د خوراک او د سکاک او پیغمبر سم خی دا سړی چې راغلی دی ټول عرب زمونږ دشمن شو ټول خلک زمونږ خلاف شو د کاروبار لارې ټولې بندې شوې او دون لوګ او تند را باندې راغلی د چې اسم نه درک نه لګي د خو اجازه غوښتې و د پیغمبر نه دا بد عمله ورته وایي ما درته نه وې چې دله زه یې مه ورکوې اوس درته پته ولګېده نو دې و یو څوک اوس هم لاس ورکړی دی اوس ترې واپس کېدی نه شو خو موږ له کرز لږ کجورې راکړه یا غله راکړه نو هغه ورته وایي دربه کم که نه دا اوس دونه مغروره دی خو تاسو را سره ګاڼه کې دی وی بالکل څه در سره ګاڼه کېدو وایي نساءکم ښځې دی ورته وایي وصحبه نو ته خو داسې ښکلې ځوان یې تا سره موږ چې ښځې ګاڼه کېدو دا به سي نوجوان سره پیغله جینۍ ګاڼه کېده نو څه وایي وایي ښځه من را سره ګاڼه کېدی ورته وایي یه صحبه بیا به زموږ زامنې خلک به پیغورونه ورکوي چې زمره په یو سټه غنمو کې ته دغه شوې وي اوربشو کې ګاڼه شوې وي نو دی ورته وایي حضرت وصله به در سره کېدو وصله وایي ښځه ټیک ده وصله کېدی بله شپه دوی رالل وصله یې راغشتې ده اوس وصله خو دوی ویلو چې دا ګاڼه کوو ده ته یې اواز وکړو د نوې واده کړی وو چې اواز یې ورته وکړو چې راوځه دی راپاسېد ښځه یې ډېر هوښیاره ورته وایي دا څه کې دا وخت د وتو دی د دې اواز نه زه چې دی د شر بوی وینم ښځه وایي نه زه نو جوان بادر یم ما ته څوک څه ویلي چې خیر راکوشو ګپ شپې لګو ډېر ناوخته پورې دا یو ورته وایي هلکه تا نه خو څه عجیبه غوندې خوشبوی ځي دی ورته وایي خبره نه ما خو د عربو د سردار لور کړی ده که نه وایي ښه دا سر د لږ را دې خوا که چې بوی یې کم نو دا سر یې ورته رانږدې که نو بوی یې که نه وایي وا وا وا دونه خوشبوی بیا یو ش بیا وایي بیا دا سر را دغه که رانږدې که او د ویښته پرېښو بیا دا سر ورنږدې که کلک یې ونیوه چې کلک یې ونیوه دې ملګرو ته وایي دونه کوم وهه یې بس همدقه تېره ونیوه او قتل یې که او چې قتل یې که بیا واپس لاړل تقریبا پېشمني و چې مدینې منورې ته لاړل چې ورل رسول الله په تاجودو ولاړ و خبر یې ورته ورکړو پیغمبر علیه السلام دې ډلې ته د خیر او د برکت دعاګانې وکړې ښه نو هسې ویم چې وصله کې یې ښودل له چا سره په ګاڼه کې داسې دي جایز دي حضرت جابر بوي قال رسول دلته لږ مختصر دی جلد ثانی کې به درته پوره تفصیل راشي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من څوک دی لکعب ابن اشرف چې هغه کار وکړي د کعب ابن اشرف دا کعب ابن اشرف د اسلام غټ دشمن دی موږ سره یې معاهدې ماتې کړې کافر راپسې راوچتی اتحادونه جوړی نو څوک دی دپاره د کار ختمولو د کعب ابن اشرف دا د یهودو سردار دی فانه قد اذى الله یقینا د تکلیف رسول دی د الله ته یعنی د الله دین ته ورسوله د الله رسول ته فقال محمد بن مسلمه نو اوی حضرت محمد ابن مسلمه انصاری صحابي دی چې انا سیب زبه کارو کم خوالتا که بدا تراشی خو حضرت زبه لکستاسو بارا که خبر کم ما تب اجازه که فاتاهو نو دا نغا محمد ابن مسلمه راغی کعب ابن اشرف تا چه راغی فقال دیکا محمد ابن مسلمه و تووی چه حضرت اردنا زمان اراده دا ان تسلفنا چې ته قرض راکې موږ ته وسقا یو سټه او وسقینې یا دوه سټې چې یو سټه ویلي دی او که دوه سټې چې یو دوه سټې یا یو سټه غله راکې راته ځکه زموږ بچي نار دي نو قال دغه ورته وویې دی کعب چې ارهنوني تاسو ګاڼه کېدی زما سره نساءکم خپلې ښځې دا خپل خزر والی ما سره غاڼه کوي. قالوا اغوی وتوی یسیبا کیف نرهنو کا سنگ با منگ تا سره غاڼه کو نسا انا خزی زمن و انت اجمل العرب او تا خو ډیر خیسته پټولو عربو کې نو تا سره چې خزه دغه شي غاڼه شي ابا بیا سی. نو قال اغا وتوی زی فرهنونی ما سره غاڼه کې ابناءکم خپل زامن. قالوا ندی وتوی چې حضرت کیف نرهنو کا څنګه به مونږ غاڼه کو تا سره ابنا انا زامن زمونږه. سبا به خلک وته کنځل کوي چې زه مړه تم په یو سټه غنمو کې دغه وې اوربشو کې غاڼه شوې. کیف نرهنو کا څنګه به مونږ غاڼه کو تا سره ابنا انا زامن زمونږ. فیصب احدهم بیا به کنځل کولی شي یو د دوی ته څنګه. فیقالو ویل کېږي به په کنځلو کې چې مړه پلانې سړی روحې نه اخو غاڼه کړی شوی و بې وسقین په یو سټه او وسقین یا په دوو سټو. هذا عارون دا خو یو شرم دی علینا په مونږه. وایي چې ښه نه را سره ښځې غاڼه کوې او نه را سره زامن نو څه شی کوې. ولکن نرهنو کا لیکن مونږ غاڼه ږدو تا سره. اللامتا که امزه پکې وایم سیده اللامتا یا اللامتا د لامې عام خلک معنی کوي زغره زغره. لیکن دلته په حدیث کې سفیان ابن عیینه راوی نه دی هغه بله معنی کوي. لیکن مونږ غاڼه ږدو تا سره اللامتا وصله اللامتا وصله. قال سفیان دا سفیان نه دی سند کې تیر شو یعنی الصلاح وصله. وی ښه صیبه بېګاله شپې له به مونږ تا له دغه روړو وصله. فوعده نو دې محمد ابن مسلمه وعده وکړه د هغه سره ایاتیه چې دی به راوړي ده ته ده چې هغه شپه شوه. نو فقتلوه دوی قتل کاغه. اوس ګوره دلته د وسلې خبره وکړه نو معلومیږي چې وسله په غاڼه کې کېښودلم جایز دي. ټوپک چا سره کې دی تماشه کې دی. ثم اتو النبی صلی الله علیه وسلم چې دوی دا قتل کو نو بیا پېشماني کې دوی رالل پیغمبر علیه السلام ته. فاخبروه بیا وته خبر ورکو. بابون دا یو بل باب دی. الرهن مرکوب غاڼه که قابله د سورېدو و نو مرکوب په هغې به سورلي کولی شي. تا سره شی غاڼه دی خو هغه قابل د سورلی دی نو په ده به سورلي کولی شي. و محلوب او که شودو پکې نو و محلوب هغه به لشلی شي. حدیث هم دا معلومیږي تا سره چا غوا غاڼه کړې ده غوا کې شوده دي دا شوده تې ته لشلی شي که نه شي لشلی دا تا سره چې غاڼه ده. یا تا له چا اس غاڼه کړې دی اس او په هغې باندې ته سورلي کې دا جایز دي که دا جایز نه دي. مسله داسې ده چې چا سره دې غاڼه کېښودله شي مرتهن به د غاڼې نه دغه نالي فایده به ترې نالي. دا خو بل اتفاق مسله ده چې غاڼه دې مثلا تا یو سړي له یو لک روپۍ ورکړې یا د یو لک روپو سامان دې ورکړ او دلته دې دکان په دغه کې غاڼه کې دغه کو سبا خو به دا یو لک روپۍ درکوي که نه. ښه یو لک روپۍ په یو لک روپۍ کې شوې دا د دکان نه چې تا درې څلور میاشتې د دې دکان نه فایده واغېسته نو هغه دا خو سود راغی. رسول الله څه وایي کلو قرض جر نفعا هر قرض چې تا ته فایده راولي فهو ریبان دا سود دی. نو د غاڼې نه زمونږ ټول علما وایي چې فایده غسل جایز نه دی. صرف امام احمد صاحب یو خبره کوي د دې حدیث د وجې چې که ځان سره دې ګاڼه غوا کې خودله غوا او غوا ته ته ګیا چې ګیا نو د ګیا په بدله کې ته شودا اغستی شي. مثلا ګیا ده د درې سو روپو ګیا دا خوري نو د درې سو روپو شوده تې اغستی شي زیات تې نشي اغستی. خیال امام احمد صاحب وی چې دا دوه شینو کې صرف فایده اغستل جایز دي، یو چې دا شودو مال له ځان سره ګاڼه کړي یخی دي نو د دې او مالک وله ګیا نه راوړي ته وته ګیا چې د څلور سو روپو ګیا خوري نو دلته کې په لنډي کوتل کې سیر په دوه سو روپۍ دی نو دوه سیره شوده به ته والي دا به استعمال کې دا نور به هغه ته ورکې. یا یو اس دی هغه ته ګیا چې نو مثلا د دې ځای نه چې تالي مسجد ته ځې یا تورخم ته ځې نو اس کری څومره وي؟ مثلا دوه سو روپۍ وي او د دوه سو روپو ګیا ورکې نو د هغه ګیا مطابق پرې سورلي کولی شي. په دې دوو شینو کې تش سورلي او شودو. لیکن حضرت امام صاحب امام مالک صاحب اوی استغفر الله ګاڼه دی چې شی واغست چانه ځان سره کېده ورګورې بم نه ګړی دې ځان سره کې خوا بس پروت وی د صندوق لاندې کېده تماشه دی چا سره چانه ګاڼه واغشته بس استعمالی بی نه دکان والا ګاڼه ټیک ده کلوپ ورواچوه ورګورې بم نه کور دی چانه ګاڼه کو والا کلوپ ورواچوه ورګورې بم نه د ګاڼې نه فایده اغشتل ده جایز نه دی. دې حدیث نه معلومیږي چې شوده اغشتل جایز دی سورېدل جایز دی خو ستاسو حاشه وی غالبا هدایم دا وی چې دا د هغه زمانې مسله وه چې ریبا حرامه نه وه او چې کله بیا سود حرام شو نو بس بیا دغه دی درس ختم شو. هلکه ناوخته دی نو ځکه ملک کړی ته وکتل لا مشو يا سلام.